یا سیدی گناہوں سے بچنے کا کوئی آسان ورد عطا فرما دے. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 169 پر لکھا ہے، یا فتاحو 70 بار جو روزانہ بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے دل کا زنگو مائل دور ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب علی محمد، توبوا الى اللہ، صلو علی الحبیب.